Dla Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Promocja obowiązuje do końca grudnia. Szczegóły w regulaminie i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 grudnia, punktualnie 18. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Wariant Omikron sieje postrach na świecie. W Polsce wykryto dwa ogniska tej mutacji, w Gdańsku i w Warszawie. Blokada kopalni Piast. Związkowcy zapowiadają, że to dopiero początek. Ma wielkość główki od ołówka. Najmniejsza książka świata sprzedana w Brukseli. Wariant Omikron koronawirusa może wkrótce zdominować wariant Delta i będzie odpowiadał za piątą falę pandemii. Eksperci przewidują, że będzie to już w połowie stycznia. Po świętach mamy poznać prognozy dotyczące rozwoju epidemii w Polsce z uwzględnieniem nowego wariantu koronawirusa, poinformował o tym rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W przyszłym tygodniu dyrektor Państwowego Zakładu Higieny przedstawi te prognozy wypracowywane chociażby z grupami ICM i grupą MOKOS. Na pewno w przyszłym tygodniu będziemy już dysponowali pewnymi analizami co do możliwego rozprzestrzeniania się tego nowego wariantu, wariantu Omikron. Jak dotąd w Polsce potwierdzono 7 przypadków nowej mutacji Omikron. Z mundurowymi strzegącymi polsko-białoruskiej granicy w Kodniu na Lubelszczyźnie spotkała się para prezydencka. Prezydent Andrzej Duda złożył funkcjonariuszom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i dziękował im za trudną służbę na granicy. To jest właśnie ten taki zawsze w życiu każdego człowieka trudny moment, kiedy nie będzie można usiąść przy wigilijnym stole razem z najbliższymi. Ale chcę razem z żoną na Państwa ręce tutaj reprezentantów całej społeczności, ludzi, którzy pełnią służbę dla Rzeczypospolitej na polsko-białoruskiej granicy, ale też w innych miejscach w tym świątecznym czasie i będą wykonywali swoje obowiązki służbowe dla naszej ojczyzny i dla nas wszystkich, złożyć najserdeczniejsze życzenia i wyrazy ogromnej wdzięczności. Za tą niezwykle ważną służbę, za zapewnienie nam wszystkim bezpieczeństwa. Po spotkaniu ze służbami mundurowymi prezydent złożył kwiaty pod pomnikiem stulecia niepodległości. Za oceanem Omikron budzi poważne zaniepokojenie. Odpowiada już za 3/4 nowych zachorowań w Stanach Zjednoczonych. Szybko zakaża także w innych krajach. Coraz więcej państw wraca do surowych restrykcji sanitarnych. O sytuacji pandemicznej na świecie Wojciech Cegielski. Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób poinformowało, że obecnie 73% wszystkich nowych zakażeń w Stanach Zjednoczonych to właśnie wariant Omikron. Szybko rośnie liczba nowych przypadków m.in. w Nowym Jorku, gdzie obowiązują ścisłe restrykcje. Doradca prezydenta Bidena, dr Anthony Fauci, ostrzegł, że świąteczne podróże mogą doprowadzić do jeszcze większych wzrostów zachorowań. Rośnie także liczba zakażeń Omikronem w Izraelu. W ciągu ostatniej doby zachorowało 1300 osób, najwięcej od 2 miesięcy. Już wcześniej izraelskie władze zamknęły granice dla obcokrajowców, a swoim obywatelom zakazały podróży do USA, Kanady i 8 innych krajów. Nowa Zelandia, która miała otworzyć granice dla obcokrajowców w styczniu, zrobi to najwcześniej w lutym. Tajlandia z kolei właśnie przywróciła obowiązek kwarantanny dla przyjezdnych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Związki zawodowe w Polskiej Grupie Górniczej ogłosiły pogotowie strajkowe i zablokowały wywóz węgla z kopalni Piast. To akcja ostrzegawcza po rozmowach, jakie toczyły się dziś z zarządem w sprawie zwiększenia funduszu płac. Górnicy stanęli na torach, którymi węgiel jest transportowany do elektrowni, mówi lider Sierpnia 80 Rafał Jedwabny. Wstrzymujemy na razie wysyłkę, myślę, na 24 godziny. Jeśli nie będzie odzewu, to wstrzymujemy wysyłkę na wszystkich kopalniach i czekamy na sygnał z Warszawy, kiedy braknie energii w Polsce. Teraz akurat jest zatrzymana wysyłka kopalnia Staszic, kopalnia Wesoła, kopalnia Piast, za chwilę pewnie Sośnica, Halemba, także po kolei kopalnie będą wstrzymywać wysyłkę węgla. Związkowcy domagają się rekompensaty pieniężnej za przepracowane weekendy lub wypłaty jednorazowego świadczenia dla załogi. Już 14 ofiar śmiertelnych powodzi w Malezji. Ponad 70 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Zalanych jest wiele miast i wiosek. Woda odcięła też niektóre główne drogi. W otaczającym stolicę Kuala Lumpur regionie Selangor, jednym z najbardziej dotkniętych przez powódź, wojsko używa łodzi do dystrybucji żywności ludziom uwięzionym w swoich domach. Malezyjskie władze informują, że spodziewają się wzrostu liczby przypadków koronawirusa związanych z tłoczeniem się ludzi oczekujących na pomoc. Ma 5 mm na 5 mm. Jedna z najmniejszych książek na świecie, sprzedana za 3,5 tysiąca euro w domu aukcyjnym w Brukseli. Można w niej znaleźć m.in. modlitwę pańską spisaną w kilku językach. Relacja Beaty Płomeckiej. 3,5 tysiąca euro. Ta cena przerosła oczekiwania ekspertów. Spodziewano się bowiem, że miniaturowy modlitewnik zostanie kupiony za 1,5 tysiąca euro. Oprawiona w skórę książka z wybitym krzyżem na okładce jest wielkości główki od ołówka. Nie można jej czytać gołym okiem, potrzebna jest lupa. Skomentował ekspert z brukselskiego domu aukcyjnego Henry Gotz. Wyjątkowy egzemplarz sprzedano wraz z metalowymi płytami drukowymi, które są większe od samej książki. To jedna z kilkuset kopii wydrukowanych w 1952 roku w Muzeum Gutenberga w niemieckiej Moguncji, które potrzebowało pieniędzy na odbudowę po wojnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, z większymi przejaśnieniami, miejscami będzie padał śnieg. Na zachodzie uważajmy na marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Mroźna noc przed nami, od minus 15 stopni w Kotlinach Karpackich, minus 13 na Podhalu, 10 pod Kreską na Suwalszczyźnie, w większości regionów od minus 7 do minus 3, najwyższa temperatura nad samym morzem tam 0. Jutro pochmurno, z większymi przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na Suwalszczyźnie, ale też tak jak dziś w ciągu dnia miejscami będzie sypał śnieg. Jutro od minus 6 stopni na Podhalu, na Lubelszczyźnie minus 4, na Mazowszu minus 2, w Wielkopolsce 0, a plus 2 na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Szukamy miejsc parkingowych. 151 w Kołobrzegu, 2 dwójki i 7 trójek. U nas teraz w mieście akurat też jest taka sytuacja, że stawiają blok, na którym będzie brakowało 500 miejsc parkingowych. Jak na razie się nikt tym za bardzo nie przejmuje, na razie stawiają blok. Także to są takie jakby w miarę normalne sytuacje. W miarę normalne, i to nas niby powinno uspokoić, a wcale nie. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, 71335, 2 dwójki, 7 trójek. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. You can hold it, control it. You can bag it. Push, but you can't direct it. Circulate, regulate, oh no, you can't connect it. You know it, you will ever go. You know what it is, but you still want some. You just can't get it. But you know, can

25,5 minuty po godzinie 18. W sprawie ostatniej prostej przed świętami również wspominamy, przywołujemy wspomnienia, te ważne chwile, które wydarzyły się w naszym życiu, właśnie związane z tym czasem świąt Bożego Narodzenia. Dwie dwójki i siedem trójek. Prosił pan redaktor, żeby się podzielić historią wigilijną. Myśmy mieli taką niesamowitą historię we Wigilię ze 30 lat temu, kiedy wróciliśmy z Wigilii od babci. Znaleźliśmy pod klatką schodową pieska, młodego harcika, bez obruszki, bez nikogo, kto by ją tam szukał. To było późno już wieczorem, właśnie mróz, był też śnieg, wzięliśmy ją do domu i była u nas przez 2 tygodnie. No i później po Nowym Roku mama znalazła tam w pracy takiego pana, który miał dom z ogródkiem. Zgodzili się tego pieska wziąć, no bo u nas nie mógł zostać. I piesek sobie żył szczęśliwie przez następne 15 lat, będąc takim wspaniałą maskotką, bo naprawdę był cudowny i niespotykany. Jeśli mają państwo takie historie z happy endem, zapraszamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Za chwilę ważne informacje drogowe, prognoza pogody i ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszamy do reklamy. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pranobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Nowa hiperurykemia. Aflofarm. Poczuj magię świąt i złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Akumulatorowy Strug Parkside Performance z silnikiem bezszczotkowym aż 60 zł taniej. Tylko 199 zł. Zobacz więcej na Lidl.pl. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z witaminą D3. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutinę C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutinę C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutinę C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Przed 18.30 wyjeżdżamy na drogi, ale nie rozpędzamy za bardzo. Radio Nawigator. Te najświeższe informacje drogowe przekazuje Mariusz Dąbrowski. Witamy ponownie. I ja również witam. Dzisiejszego popołudnia i wieczoru zalecam wszystkim zmotoryzowanym prędkość bezpieczną. Trasa S2, więc południowa obwodnica Warszawy, 461 km między węzłem Opacz a węzłem Aleje Jerozolimskie. Z ciężarówki wysunął się betonowy ładunek. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa, kłopoty od Balic po węzeł Zakopiański. Najpierw jest korek, a potem spowolnienia na jezdni w kierunku Rzeszowa. Dobra wiadomość z trasy S6 między węzłem Rusocin a węzłem Gdańsk Południe na 347 km. Nie ma już utrudnień w kierunku Gdyni. S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Wisłę i od Żerania po Targówek na jezdni w kierunku Białegostoku. I droga numer 78, odcinek Zawiercie Szczekociny w miejscowości Iżądze na 148 km. Awaria ciężarówki. W efekcie ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Bezpiecznej podróży. Radio Nawigator Trójki. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Mroźna noc, miejscami przelotnie popada śnieg. Na tej nocy od minus 15 stopni w Kotlinach Karpackich, minus 13 na Podhalu, na Suwalszczyźnie, minus 10 w większości regionów od minus 7 do minus 3. 0 nad samym morzem to najwyższa temperatura tej nocy. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, tak jak dziś, najwięcej rozpogodzeń na Suwalszczyźnie, ale też miejscami będzie sypał śnieg. Jutro od minus 6 stopni na Podhalu, 0 w Wielkopolsce do plus 2 na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Po 18.30, a zatem czas na... Podsumowanie dnia. Podsumowuje Sylwia Zadrożna. Od nowego roku startuje akcja pomocy dla przedsiębiorców z branży rozrywkowej i rekreacyjnej, których dotykają obowiązujące od połowy grudnia zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Od początku stycznia będą mogli składać wnioski o dotacje, a od 17 stycznia o zwolnienie ze składek ZUS i postojowe. W listopadzie sami tylko deweloperzy oddali do użytkowania ponad 16 tysięcy mieszkań. To najlepszy wynik nie tylko w tym roku, ale i w historii, wynika z analiz HRE. Jest już niemal pewne, że w bieżącym roku powstanie w Polsce około 230 tysięcy nowych domów i mieszkań, zbudowanych przede wszystkim przez deweloperów, ale także przez rodziny na własne potrzeby, gminy czy spółdzielnie mieszkaniowe. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która między innymi przedłuża ważność bonu turystycznego. Zgodnie z nowymi przepisami będzie nim można płacić za usługi hotelarskie lub usługi turystyczne do końca września 2022 roku. Indeks największych spółek WIG20 stracił dzisiaj 0,2%. Dolar kosztuje 4,10 zł, euro 4,62, frank szwajcarski 4,43, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 43 grosze. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Jakub Sawulski, kierownik zespołu makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj GUS podał dane o sprzedaży detalicznej. Ta w listopadzie wystrzeliła, można powiedzieć, bo wzrost wyniósł ponad 12% w skali roku. Najszybciej rosła w handlu odzieżą i takimi dobrami półtrwałymi, czyli biżuterią, kosmetykami, zabawkami. Wczoraj też GUS podał dane bardzo dobre o produkcji przemysłowej, która też zaskoczyła w listopadzie, wzrosła o ponad 15%. Czy te dobre dane z końca roku przekładają się jakoś na prognozy, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy tegoroczny? No, nasza gospodarka jest w tej chwili niesamowicie rozpędzona. Te dane o produkcji przemysłowej, o sprzedaży detalicznej to są naprawdę rekordowe odczyty. No i to jest i dobra informacja, i zła. Oczywiście to dobrze, że gospodarka jest w dobrej kondycji, ale z drugiej strony sugeruje nam, że jesteśmy w fazie przegrzania tej gospodarki. To znaczy, że ten wzrost jest wręcz zbyt wysoki, nienaturalnie wysoki i że może się to skończyć po prostu pewnym spowolnieniem. I w tej chwili na to wskazują prognozy. To znaczy, ten rok zakończymy bardzo wysokim wzrostem gospodarczym, ponad 5%. Z tą rozpędzoną gospodarką wejdziemy w pierwszą połowę przyszłego roku, ale już w drugiej połowie przyszłego roku dosyć wysoka inflacja i reakcja polityki gospodarczej będzie powodowała, że będziemy mieli delikatne spowolnienie. Miejmy nadzieję delikatne. Czego oczekują Państwo, jeśli chodzi o inflację? Bo rzeczywiście od wczoraj mamy tarczę antyinflacyjną i ona z pewnością spowoduje, że ta inflacja spadnie, no ale też nie zatrzyma jej w ogóle. No, inflacja będzie wysoka. Ona wyniesie w przyszłym roku średnio ponad 7% według naszej prognozy. I to jest wręcz bardzo wysoka stopa inflacji. W tych szczytowych odczytach może dochodzić nawet do poziomu ponad 9%. I oczywiście polityka gospodarcza będzie musiała sobie z tym poradzić, w tym sensie, że będzie musiała starać się zwalczyć podwyżkami stóp procentowych, ale także pewnie bardziej restrykcyjną polityką fiskalną. No a to oznacza, że jeżeli chcemy mieć trochę niższą inflację, to musimy nieco zwolnić wzrost naszej gospodarki, czyli sprawić, żeby ten wzrost PKB był nieco mniejszy niż w tym roku i tak prognozujemy, to znaczy prognozujemy, że on wyniesie trochę ponad 4% w przyszłym roku. Za to stabilizację przewidują Państwo na rynku pracy. No, bezrobocie cały czas jest niskie, będzie jeszcze spadać? Tak, bezrobocie będzie spadać, także dlatego, że część osób starszych, która jest nieaktywna zawodowo, będzie przechodziła na emeryturę i ta stopa bezrobocia będzie jeszcze niższa. W tej chwili raportujemy rekordowo wysokie odsetki przedsiębiorstw, które narzekają właśnie na niedobory pracowników. I to jest swoją drogą także jeden z czynników, który będzie podbijał nam inflację, no bo w tych warunkach łatwiej jest pracownikom negocjować wyższe wynagrodzenia, no a przedsiębiorcy te wyższe wynagrodzenia chcą przerzucać na ceny. Zaczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę rozmowę od danych o sprzedaży detalicznej w listopadzie. Czego się pan spodziewa po danych grudniowych? Bo z jednej strony jest to okres świąteczny, czyli wiadomo, że częściej chodzimy do sklepów, no ale z drugiej strony mamy wspomnianą wysoką inflację. Wszystko jest drogie. Polacy reagują na inflację nie wstrzymywaniem zakupów, czyli nie wstrzymuje ta inflacja konsumpcji, tylko wręcz przeciwnie, pobudza konsumpcję. Widząc rosnące ceny, chcemy konsumować trochę na zapas. I tego spodziewamy się w najbliższych miesiącach, to znaczy, że w grudniu i pierwszym kwartale przyszłego roku ta konsumpcja będzie wysoka, ale z czasem, i to będzie następowało stopniowo w przyszłym roku, rosnące ceny i zmniejszający się albo stojący w miejscu realny dochód obywateli, będzie to automatycznie musiało wstrzymywać poziom konsumpcji w gospodarce. Jakub Sawulski, kierownik Zespołu Makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. Dziękujemy bardzo. To było podsumowanie dnia. Za 24 minuty 19 w programie trzecim Polskiego Radia w audycji popołudniowej Prince. A już za chwilę u nas reportaż. She sells everything, A to Z, anything just to keep her free from the hustle of the streets. She left the church a long time ago. Said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. And now she's pimping every motto, from New York to LA. Ask her why she do that thing. She says it's always been that way. Jumping Jack, you might be next if you try to cut mama's cake. What the deal, Danny? Ask her what the deal is. This is what she says. Born to die, born to die. If you ain't loving right, no, you're born to die. Better watch out, she catch up so high, so high. What she really needs to get back to the truth of who we are before we go astray. Go astray. Ask her what the deal is. What the deal, Danny? This is what she'll say. Born to die, born to die. If you ain't living right, you're surely born to die. Look out, get you. She get you so high, so high. Said nothing good happens after midnight. You get ya so high. I już za 19 minut 19. Reportaż w Trójce. Mija pół roku od śmierci Krzysztofa Gradowskiego. Przypomnijmy, że był scenarzystą, reżyserem filmów fabularnych, dokumentalnych, m.in. Konsul, dokument o Janie Himmelsbachu, także animowanych. Jednak największą popularność przyniosła mu filmowa trylogia o Panu Kleksie na podstawie prozy Jana Brzechwy, oglądana przez kolejne pokolenia młodych widzów. Krzysztof Gradowski zmarł 22 czerwca tego roku. Czy powstanie teraz kolejna ekranizacja Akademii Pana Kleksa? Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Świat bajki. Był jakimś wizjonerem, że miał marzenia, które mu się spełniły. Prawdopodobnie gdybyśmy byli w Ameryce, to miałoby światowy wymiar. Krzysztof Gradowski poszukiwał na wielu płaszczyznach. Konrad Zarembski, krytyk filmowy. Wiadomo, że chciał ekranizować Tyrmanda, chciał ekranizować Co jest za tym murem, Jacka Stwory. No i za każdym razem okazywało się, że ówczesna władza, mamy postępowe lata 70., jakby nie są na to jeszcze gotowe. Gradowski próbował od dokumentu. I mu się świetnie udało, Konsul i inni, o Czesławie Śliwie, głośnym w latach 70. hochsztaplerze, który założył konsulat austriacki we Wrocławiu i świetnie prosperował, używając zresztą dwóch nazwisk. No później wylądował w areszcie, został skazany, ale ten dokument świetnie wpisywał się, ten nurt gierkowskiej odnowy. Pokazał talent Gradowskiego jako człowieka, który wynajduje odpowiednie tematy i potrafi je z właściwej perspektywy pokazać. To jest bardzo ciekawa umiejętność, zwłaszcza jeżeli wybiera się na swoje tematy opowieści o ludziach. Bo jeszcze był taki dokument o Janie Himmelsbachu. W momencie, kiedy zawiodły takie tematy jak Jacek Stwora czy Tyrmand, no trzeba było coś znaleźć. Gradowski zwrócił się w stronę tych wątków życia perolskiego, które nie do końca bywały naświetlane. Chociażby jego dokument Owsem wstęp zbroniony, pokazujący życie młodzieży wystawionej na największe pokusy. I pokazał w tym filmie Owsem wstęp zbroniony, jak młodzież się odnajduje. Puszczona samopas. Czy państwo potrafi się z tą młodzieżą zaopiekować? Na tym pierwszym zdjęciu, które chciałam tutaj pokazać, dokładnie okres, kiedy Krzysio pisał scenariusz do Akademii Pana Kleksa. Regina Hibl, partnerka Krzysztofa Gradowskiego. Towarzyszyłam przez jakiś czas, jak Krzysio zaczął pisać scenariusz. Poznałam wtedy właśnie jego córkę, jego córeczka, która no, była małym berbeciem jeszcze wtedy, bardzo kochała bajki. I Krzysio wieczorem, to już było taki rytuał, że on musiał jej powiedzieć bajkę. Ale ten mały berbeć to nie chciał jednej bajki. Tam jedna bajka, potem była druga, trzecia. Krzysio już prawie zasypiał, a ona się rozkręcała z tymi bajkami. I między innymi przeczytał jej Akademię Pana Kleksa. Jej się to bardzo spodobało. I to był właściwie taki już główny impuls do zrobienia Akademii Pana Kleksa. On myślał o tym wcześniej, ponieważ był w zespole Wajdy, który powiedział mu, już pan zrobił dużo filmów z naturszczykami, pora na to, żeby pan wziął się za fabułę. I jako pierwszy materiał był taki zwyczaj, że trzeba było najpierw pokazać coś krótszego. I był to film Święty Mikołaj Pilnie Poszukiwany. Jak pokazał ten film, to powiedzieli, no jest pan gotowy do tego, że można będzie robić ten. No a Ala to już absolutnie impuls taki, on wiedział, że jeżeli Ala pokochała tą akademię, no to już trzeba właściwie zrobić nie tylko dla dzieci, ale już przede wszystkim dla swojego dziecka, żeby pokazać mu, że to, co ona sobie ukochała, to zobaczy na ekranie. Mówi się, że sukces w literaturze dla dzieci i młodzieży zapewniają własne dzieci. Każdy z nas, wychowując potomstwo, jest zobowiązany do pokazywania im świata. Każdy z nas to potomstwo edukując staje na wyżynach możliwości swoich własnych, by przedstawić ten świat takim, jakim chciałby go, może nie tyle, żeby dzieci go zobaczyły, tylko tak, jakby ten świat zbudować dla tych dzieci. Najprostszy sposób poprzez bajkę. Krzysztof Gradowski znalazł taki sposób. Alicja dorastała i trzeba było Alicji coś pokazać. Powstała Akademia Pana Kleksa. I to był fenomen. Autentyczny fenomen. Tu wszystko jest możliwe. Zwierzęta są szczęśliwe. A dzieci, wiem coś o tym, latają samolotem. Nikt tutaj nie... Nasza przyjaźń się zaczęła od Akademii. Andrzej Korzyński, kompozytor. W końcu lat 70. miałem przyjemność napisać muzykę do jego dwóch filmów krótkometrażowych. No i w zasadzie nasza, że tak powiem, komitywa się na tym skończyła. Dosyć długo nie miałem z Krzyśkiem kontaktów, dlatego nawet mnie dosyć zaskoczyło, że w momencie, kiedy miał ofertę Akademii Pana Kleksa, znaczy on to wywalczył, trzeba powiedzieć, bo dosyć długo walczył o to, jak się potem dowiedziałem, to nawet mnie zaskoczyło, że zwrócił się do mnie, żebym ja napisał muzykę do Akademii. Pomysł jest, powiedzmy sobie, dosyć atrakcyjny, dlatego że to ma być coś w rodzaju musicalu. To nie był musical, tylko to były luźne piosenki, ale trzeba powiedzieć, że te teksty, które Krzysiek wybrał, teksty Brzechwy, były bardzo inspirujące. A jednocześnie on sam napisał dwa bardzo dobre teksty. Mnie nawet zdziwiło, że on ma taki talent. To było "Witajcie w naszej bajce" i "Pożegnanie z bajką". No i zaczęła się dosyć ciekawa historia. Mianowicie on powiedział: słuchaj, mam problemy, bo nie chcą dać tyle pieniędzy, ile my przewidujemy, że to by kosztowało. No bo jednak plany były dosyć rozległe. Kostiumowy film, jeszcze utrzymanie dzieci przy filmie. Wiadomo, że to są koszty dodatkowe. Słuchaj, napisz piosenki i spróbujemy je najpierw pokazać. Być może, że to wpłynie jakoś na decyzję tych decydentów, że dostaniemy więcej pieniędzy. No i rzeczywiście, najpierw oczywiście powstały piosenki. Te piosenki, o dziwo, jakoś rzeczywiście fajnie wypadły. No wszyscy byli zachwyceni, o, to będą przeboje. Krzysiek wszystkie te piosenki pokazał, zanim w ogóle film powstał. To było jeszcze na etapie scenariusza. Ci, to powiedzmy sobie, w cudzysłowie jury, które to oceniało, no to czyli tam Ministerstwo Kinematografii, byli zachwyceni i powiedzieli, że to fantastyczne, no jeżeli tak się zapowiada, to na pewno będzie bomba, i dołożyli pieniędzy do filmu. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon, to mój spadek, a ja jestem rudy lis. Ruszaj stąd, bo będę gryzł. Naturalnie do tej opowieści musi być muzyka. No a kto jest kompozytorem, który potrafi taką muzykę stworzyć? Andrzej Korzyński. No i powstała rzecz kongenialna. Powstał zbiór piosenek do słów Brzechwy z muzyką Korzyńskiego. Zrobić scenariusz z książki, która jest 40 lat obecna w świadomości dzieci, w świadomości również dorosłych, to nie jest takie proste. Każdy z nas ma swoją wizję. Każdy z nas wyobraża sobie inaczej te przygody opisane. Na premierze, która się zresztą odbyła w Pałacu Kultury, jak się pojawiły płyty, jak się okazało, że film jest bardzo atrakcyjny i że te piosenki świetnie brzmią, to ustawiła się kolejka, a płyty były już przez Polton sprzedawane na premierze. To był ewenement. Czegoś podobnego PRL nie widział. Ala była na tej premierze. Akademia jakieś duże piętno na dzieciach zostawiła, ale to ja mówię w tym pozytywnym takim znaczeniu, bo ktoś kiedyś powiedział, że najpiękniejsze są te baśnie, które się nigdy nie kończą. To, że w akademii były pokazywane, wychodziły jedne bajki z drugich. To się dzieciom bardzo podobało. To bardzo trafiło do dzieci. I właśnie tego chciała Ala. Był jakimś wizjonerem, że miał marzenia, które mu się spełniły. Prawdopodobnie gdybyśmy byli w Ameryce, to miałoby światowy wymiar. Potem cała masa ludzi zastanawiała się, czy Akademia pana Kleksa była przed Harry Potterem napisana, czy czasem pani Rowling nie wzięła pewnych pomysłów od Brzechwy. Dzieci bardzo lubiły tańczyć przy tych piosenkach. Pamiętam, byłem pod Pałacem Kultury, to kasety z tymi nagraniami bez przerwy chodziły. Dzieci go uwielbiały, on się potrafił znakomicie zachować w takich sytuacjach. Mieliśmy naprawdę bardzo wzruszającą scenę, kiedy zaproszono nas do jakiegoś, to pod Warszawą było, tam były dzieci niepełnosprawne, kalekie. To było niezwykle wzruszające i one wyhaftowały dla nas makatki z podziękowaniem za pana Kleksa. To było naprawdę coś niebywałego, bo te dzieci, niektóre nie miały rąk. Jak one to zrobiły, to było nieprawdopodobne. Na pewno dzieło kongenialne, ważne dla pokolenia dzieci z lat 80., ale także dla dzieci, tych dzieci, czyli z początku XX wieku. Czy teraz? Osobiście nie wiem. Dawno nie oglądałem. Ale czekam na swoje wnuki, żeby się przekonać. Liczy się po prostu to, co człowiek po sobie pozostawi. A na pewno pozostawił coś bardzo wartościowego. I w polskiej kulturze jest to niewątpliwy brylant, który będzie jeszcze, mam nadzieję, lśnił wiele lat. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany Świat bajki. To Trójka za 7 minut 19. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. We'll be right back.